azt akarod, egy hosszú hete már mindenem arra vár. Gyere baby, szorosan bújj hozzám. Tudom, hogy lehet meghozni a kedvedet. Engedd el magad, hogy csókogassa mindened. Ó, édesem, egy hosszú hete már az agyam arra vár. Ha itt leszel velem, megcsókollak úgy igazán. És hogyha élvezed, jobb el sem képzeled. Mit teszek veled, hogyha lehúnyod a két szemed? Tudom, hogy a szereted megvolt itt, amikor mozgatod a feneked. Hosszú hete vártam egy percet, hogy azt mondd, vágjunk bele a közepébe. Szeretem azt a buncot, mosolyod, tudatosan mutatod, hogy te is azt akarod. Nem látom nálad szebbet a bajban, szálljonnál lélegeztetlek. Egy hosszú hete már mindenem arra vár. Gyere baby, szorosan bújj hozzám. Tudom, hogy lehet meghozni a kedvedet. Engedd el magad, hogy csókogassa mindened. Ó, édesem, egy hosszú hete már az agyam arra vár. Ha itt leszel velem, megcsókollak úgy igazán. És hogyha élvezed, jobb el sem képzeled. Mit teszek veled, hogyha lehúnyod a két szemed? Olyan jó veled, el sem hiszed, hogy amit szeretnél, én mindent megteszek. Hányszor mondjam el, hogy te vagy, aki kell. Mondom, még vagy ezerszer, hogy olyan szép vagy, annyira tökéletes. Elég, ha nézlek, most rögtön belédesek. Neked nincs hibád, mindegy, mit csinálsz. Akkor is szeretlek, ha reggelig fiász. Egy hosszú hete már mindenem arra vár. Gyere baby, szorosan bújj hozzám. Tudom, hogy lehet meghozni a kedvedet. Engedd el magad, hogy csókogassa mindened. Ó, édesem, egy hosszú hete már az agyam arra vár. Ha itt leszel velem, megcsókollak úgy igazán. És hogyha élvezed, jobb el sem képzeled. Mit teszek veled, hogyha lehúnyod a két szemed? Yeah! Nem késtem, időben érkeztem, nem bírok leállni, nem működik a fékem. Egész héten erre vártam, lazulás kettel reggeli a szágyban. Ne állj le, mert nincs vége, úgyhogy útsz haza ma este éjfélre. És ha kérdeznék, mit művelsz, így mondd, hogy egész éjszaka csak filmes film. Egy hosszú hete már mindenem arra vár. Gyere baby, szorosan bújj hozzám. Tudom, hogy lehet meghozni a kedvedet. Engedd el magad, hogy csókogassa mindenet. Ó, édesem, egy hosszú hete már.